ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، راز اول گډیږي عالمنا عالمنا، راز اول گډیږي عالمنا عالمنا، تختن دې کړ کامیاب د دېون اجتماع، تختن دې کړ کامیاب د دېون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر غړی د دې غونډې د باطل پر سر شوتندر، هر غړی د دې غونډې د باطل پر سر شوتندر، اصلاح غواړي په ډاګه د پاڅون اجتماع، اصلاح غواړي په ډاګه د پاڅون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، پستر کو د دښمن کې غم په دی وجه اغزای شو، پستر کو د دښمن کې غم په دی وجه اغزای شو، چې دغه د رښتیا د حق لټون اجتماع، چې دغه د رښتیا د حق لټون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، تربل نشه حق یار د دمنی قافله دا، تربل نشه حق یار د دمنی قافله دا، هم د غد لوی خدای د قانون اجتماع، هم د غد لوی خدای د قانون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، ملګرو کنن جوړه د بدلون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون اجتماع، هر وخت بریا لای وې د سمون